fińska i ja przypominam, że może nie za tydzień, a za dwa, bo tu zdradzę tajemnicę, za tydzień będziemy mieli gościa z Białorusi, przyjedzie z kolei nie wąską torówką, a szerokimi torami i pewnie cała audycja zejdzie nam na słuchaniu tego i owego ze wschodu. Ale za dwa tygodnie powrócimy do solowego albumu artystki, która tutaj grała na kantele, Mai, i będziemy mieli dla Państwa nagrodę w konkursie, tę właśnie płytę. A tymczasem patrzę na zegar, 2:03, nie mamy opóźnienia, powoli, acz nieubłaganie suniemy do przodu, tym razem do Tuwy. Alpha and Company, czyli orkiestra etniczna, na czele której stoi Sańcho Namczylak. Artystka, która chyba nie miała łatwego życia, bo jeżeli chodzi o śpiew z Tuwy, to przede wszystkim męskie głosy. W wielu kulturach tak jest. Nie wiem, czy Państwo słyszeli korsykańskie kobiety, które wcale nie gorzej śpiewają od mężczyzn, a jednak nie mają tyle szczęścia do promotorów. Tak samo i z kobietami w Tuwie. Hun Hurtu, czy Albert Kuwezin i paru innych śpiewaków zawłaszczyli sobie scenę. Natomiast Sańcho, owszem, i śpiewa różnymi technikami, ale nie to jest najważniejsze. Jest wizjonerką i ma szalone pomysły, nie tylko muzyczne. Jeszcze za czasów Związku Radzieckiego wyjechała na Zachód, by chwalić się kulturą przodującego kraju i została bodajże w Wiedniu. Przez wiele lat tam mieszkała, a gdy można było w końcu powrócić na ojczyzny łono, wydaje mi się, że powróciła, bo najnowsza płyta nagrana w Rosji. Coś, co z Tuwą ma niewiele wspólnego, ale z muzyką, która łamie wszelkie konwencje i wszelkie granice, jak najbardziej. 42 minuty to dość spora dawka muzyki, ale jeżeli Państwo wsiąkną po paru pierwszych nutach, na pewno się nie zawiodą. Puls Karmy. Tak zwie się suita na głos i instrumenty. We'll be right back. Płyta Sańko Namczylak nocną porą w trójkowym osobowym. Patrzę, że zagubił nam się gdzieś mail od Stefana, który pisze: o, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić panią maszynistkę, kierownika pociągu oraz osób pasażerów tych z miejscówkami bez, bo wszyscy pasażerowie nasi są. Muszę przyznać, że poprzednia audycja zrobiła na mnie wrażenie. Antoni, bębny, fletnie, Finlandczycy, Chiny. Wszystko to grało pięknie i pięknie się zgrało. A Antoni Kania był wczoraj u Janusza Deblesema w szufladzie Pawła Szeromskiego. Takie rzeczy. Liczę dziś na kolejną niezapomnianą podróż w krainę dźwięków różnych, dziwnych, znanych i nie. Sława, szczęść. Stefan Mielec, główny osobowy, nieczynny. O, tymczasem Franciszek. Ostatecznie przekonał mnie pan, że najwyższy czas zrezygnować z życia za dnia i przerzucić się na noc. Niczym niezakłócone spokój i muzyka w radiu i duszy. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Franek. A dalej pan Kornel żali się, uprzedzili mnie. Wardruna? Ze znakiem zapytania, tak, to była Wardruna. Dzień dobry. Przyznaję się, że miałam kilka tygodni przerwy w słuchaniu mojej ulubionej audycji pod tytułem Osobliwości muzyczne. Dzisiaj o godzinie 2:00 doznałam prawdziwego szoku, kiedy zamiast spodziewanego baterego usłyszałam piosenkę o wąskotorówce. Jedyny plus tej sytuacji był taki, że przypomniała mi się bardzo sympatyczna wycieczka ze znajomymi wąskotorówką na trasie Przeworsk-Dynów-Przeworsk. Oj, Dynów chyba mi się jakoś kojarzy z osobliwościami. Dodam tylko, że tradycyjnie, niezłomnie pozdrawiam szanownego pana osoredaktora, szanowną panią osoredaktor i szanownych ososłuchaczy, a także najgoręcej tych z Podkarpacia. Dorota spod Zurichu. I Sainho to Meredith Monk i Laurie Anderson dalekiego wschodu. Uważa Nikifor. I prawie już jesteśmy przy końcu, a ja nawiałem dzisiaj z pracy. Włączam radio, a tu takie świetne folki słychać. Pozdrawiam z Nowej Zelandii. PS, mam nadzieję, że jakość trójki w necie się kiedyś poprawi i przepłynie do nas więcej bitów. Grynio z Nowej Zelandii. O, takie rzeczy. A Stefan załączył załączniki. O, Ale to... A, załączniki i pozdrowienia. W związku z tym już prawie kończymy. Miał swój debiut po raz kolejny w zeszłym tygodniu Sergio Faras z Brazylii i to w takiej parce z Sepulturą. W związku z tym pomyślałem sobie, a do dobrych rzeczy warto powracać. Thank you. 5 minut. Tyle nam pozostało. Powoli dobijamy do portu. Sergio pojawił się i tak jak poprzednio, po nim Sepultura, która wczoraj grała w warszawskiej progresji. Był to jeden z niezapomnianych momentów w moim koncertowym życiu. Rzadko kiedy zdarzają się podobne wieczory. Wydaje mi się, że cały czas, mimo potężnego brzmienia, Sepultura to jeden z najwspanialszych folkowych zespołów. Ponieważ dzisiaj głaskaliśmy uszy i usypialiśmy troszkę, w związku z tym, jeżeli ktoś ma kłopot teraz, a musi wstać do pracy, Sepultura będzie jak znalazł. Czwarta nad ranem.